بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات تنجي نقطة نجينة اعتقاد الصحيح كتك توحيد الأسماء والصفات نجزاهم قد إيمان توحيد إمجانيك في جاني في تات kuna tauhid rububia ndio hii tushakusha itangulia alafu kuna tauhid uluhia itakuja mbele katika uungu wa Allah alafu tauhid ya tatu ndio hii tauhid alasmai wasifat na tauhid hii wameanguka watu wengi sana katika tauhid hii wameteleza wengine mpaka wa maulama wa kwa kufurisha asema thaniyan wa min jumlatil i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na miongoni mwa i'tiqadi za ahli sunna wal jamaa annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbathahu li nafsi kuwa ahli sunna wal jamaa wanamthibishia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo Allah amejithibishia yeye nafsi yake. Kuna baadhi ya mambo fulani Allah mwenyewe anajithibishia. Na ahlu sunna pia vile vile wanamthibishia Allah sana wa taala na mambo kama hayo. Wama athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam na vile vile yale ambayo aliyothibitisha nayo mtume sallallahu alayhi wasallam min al-asma'il husna was sifatil ula tokamana na majina mazuri na sifa za Allah ziliotukufu na ziliokamili. Lakini hapa akasema la yatajawazuna al-Qur'an wal-haditha. Akasema la yatajawazuna al-Qur'an. Hawafanyi tajawuz. Yani hawapetuki mipaka. Hawavuki mipaka. Katika Qur'ani wal-haditha thabit na hadithi iliyothibiti an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tukamana na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam yani wanathibitisha kama alivyothibitisha Allah na mtume wake wala hawafanyi kupetuka mipaka tutakujelezea huko mbeleni yuthbituna alfadha dhalika wanathibitisha matamshi hayo wayaalamuna maanaha na wanajua maana yake maana watu wanajua في لسان العرب katika lugha ya Kiarabu alladhi nazala bihi alquran ambayo lugha kama ile ndio ile tumisha kwayo quran quran imeteremka kwa lugha ya Kiarabu wayufawidhuna alkayfiyata lillahi ta'ala na ni wenye kuitegemeza namna kwa Allah subhanahu wa ta'ala tayashirisha kidogo lianna Allah ta'ala kadhi ikhtassa biha kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyehusisha sifa kama hizo kwake yeye falam yutli alaiha ahadan min albashar hakuna mtu yote ambaye anayejua katika wanadamu hakuna kabisa ndio Imam Ahmad la Imam Malik siku moja alikuja bwana mmoja alikuwa anasomesha wanafunzi wake akaja akamwambia imam mimi naswali akasema arrahmanu ala al-arshi stawa Allah yuko juu ya arshi yake amestawi sasa akamuuliza kaifa stawa Allah yuko vipi yuko juu katika arshi yake tunasema yuko juu katika arshi yuko vipi juu Imam Malik rahimahullahu ta'ala akainamisha kichwa chake chini. Shangaa na swali kama hili auliza huyu bwana. Maana ni swali ambalo hata maswahaba hawajamuuliza mtume. Wala mtume sala salam hajamuuliza Jibril. Sababu mtume sala salam amfundisha Qur'an na Jibril. Na mtume sala salam amfundisha maswahaba Qur'an. Swali hili halijaulizwa. Analiuliza huyu bwana. Baadaye akamwambia al-istiwa'u ma'lum. Allah kustawi ni jambo ambalo linajulikaniwa. Ndio hapa tukasema wanajua maana yake. wanajua maana yake. Wal kayf majhul, lakini Allah amestawi vipi hatujui. Ndio hapa tuna kaifia tunaipeleka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe anajua. Wal iman bihi wajib, na kuamini kuwa Allah amestawi ni lazima. Wasualu anha au wasualu anhu bid'a, na kuuliza ni uzushi. Wama araka illa rajulun su, wala sikuoni wewe isipokuwa ni mtu mwovu. Fa akhriju, akabegwa akatupwa. Na hivi ndio ilivyo katika darasa za masalafi, akaja mtu anachafua itikadi ya ahlusunna, aruhusiwa kutolewa msikitini, toka nenda zako, usije ukawachafulia watu itikadi yao. Mtu kama huyo ndio hapa akaikawaza, asema fahum yantaliquna fi hadha albab alkhatir min ususin shar'iyyatin thabita, asema ahlusunna ni wenye kupita katika mlango huu wa hatari. Huu ni mlango wa hatari, tutakuja kuelezea mlango wa hatari, lakini kwa misingi ya kisheria iliyo thabiti. Asema man lazimaha, mwenye kuyalazimu misingi kama hii, salima min al-inhiraf, atasalimika kutokamana na kupinda na kupondoka na kupotea. Lakini ahlul bid'ah wal ahwa wakawa si wenye kusalimika, kwa sababu walijifanya kuwa ni wajuaji, na hii haifai katika Uislamu. Kujifanya ujuaji haifai. Kuna vitu vingine tumeambiwa na kuna vitu vingine hatufai kuvishughulikia. Mambo ambayo yanahusu na Allah Subhanahu wa ta'ala hufai wewe kuyaingilia, lakini tutaona baadhi ya Waislamu sana wengi wanafanya jambo kama hilo. Awalu dhalika, hapa chini katika ubavu wa kushoto asema wasfu Allah Ta'ala, kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisifati alwaridati, na sifa zilizopokewa, fil Qur'ani wal hadithi, katika Qur'ani na sunna iliyothabiti. Alafu asema awwalu dhalika, moja katika hayo ithbatu ma athbathahu Allah li nafsihi, ni kuthibitisha yale ambayo Allah kayathibitisha yeye katika nafsi yake. Na Allah ana nafsi, Allah ana nafsi na viumbe vyake wana nafsi, lakini nafsi ya Allah na viumbe vyake iko tofauti. Nafsi ya Allah ni kamil, iko kamili, au nafsi ya viumbe vyake ni naqs, kwa sababu vitaondoka, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kubakia. Au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, au akamthibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam, duna ziyadatin, pasi na kuzidisha, wala nuksanin, wala kupunguza. Liannahu la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsi, kwa sababu hakuna yoyote ambaye mwenye kumjua Allah zaidi kuliko yeye. Hakuna yoyote ambaye mwenye kumjua Allah zaidi kuliko yeye. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema ewe Muhammad waambie wao, a antum a'lamu am Allah, je nyinyi mwamjua Allah zaidi kuliko Allah mwenyewe? Wala ahada a'lamu billahi ba'da Allahi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na hakuna mtu mwingine ambaye anemjua Allah baada ya Allah kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu Allah anawaambia mitume yake, lakini watu wengine hawaezi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama yantiqu anil hawa, wala mtume sallallahu alayhi wasallam hatamki kwa hawa ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, isipokuwa huu ni ufunuo ambao aliopewa. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza, anazungumza maneno ya wahi. Siku moja Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhu, huyu ni katika sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akiandika yote ambayo mtume anayazungumza, kila anachozungumza anaandika. Sasa wale wasiokuwa Waislamu wakanye kumtia dosari, kumwambia wewe waandika kila kitu. Saa nyingine mtume wako azungumza akiwa na hasira, akiwa na furaha, wewe waandika. Saa jambo lile akamfuatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, wale anaambia kadha wa kadha kadha. Akamwambia uktub, andika. Wala haitoki kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni haki. Saa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza wahi katika masala yale ya dini, anazungumza wahi. Hapa asema upandeni kidogo, asema Allahu la yushbihu al-makhluqat, Allah hafanani na viumbe vyake. Allah hafanani na viumbe vyake. Athania ya pili yasema at-tanzih, ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tanzihullah ta'ala an mushabahati al-makhluqati fi sifatihi, ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kumfanisha yeye na viumbe vyake katika sifa zake. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema laysa kamithlihi shay'un, Allah hana mfano kwa chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, na Allah anasikia na Allah anaona. Sa Allah akasema kuwa mimi sikufanana na chochote katika viumbe vyangu, lakini nasikia na naona. Wa qala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakun lahu kufuwan ahad, Allah subhanahu wa ta'ala vile vile hakufanana na chochote, hakufanana na kitu chochote. Hapa tunapata faida kuwa Allah anasikia na waja wake wanasikia, lakini kusikia kwa Allah na waja wake ni tofauti. Sitoelewana. Sasa hii mathala mimi kwa hapa msikitini tunaozungumza sisi hapa ndio tusikia. Lakini mambo anazungumza kule saba saba hatuwezi kusikia. Na tunayo masikio kusikia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko tofauti na viumbe vyake. Bali anasikia kila kitu vilivyomo katika ardhi na vilivyomo ndani ya ardhi na vilivyomo katika bahari, sehemu yote Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na Allah anaona. Hapa chini yasema, huku bafuni upande kulia yasema la yudrik ahadun kaifia sifatihi ta'ala, hakuna yoyote ambaye aweza kuidiriki sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ukifia kuijua, hakuna. Hili jambo ambalo haliwezekani, huwezi kabisa. Na mtu akiingia katika mlango kama huu aweza akachizika. Haya maneno tunazungumza sio maneno ya mzaha, ni kweli. Ukaingia katika mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ukataka kufikiria, utachizika, sababu utaingia katika mambo ambayo hayakuhusu. Na ndio ukaona wale ahli bid'a al-ahwa waliteleza katika mlango huu. Athalitha akasema adhabul muhawalati idraki kaifiyati sifatihi, kutojaribu kudiriki namna ya sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usijaribu kabisa, ukaketi wewe ukaanza taka nifikirie Allah yuko vipi. Usijaribu kabisa. Sikia Allah anasikia, ukaata kufikiria asikia vipi. Hilo siingia katika hicho. Wewe amini kuwa Allah ni mwenye kusikia. Au kuingia tafasili hizi si zako, haziruhusi mtu kufanya jambo kama hili. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema wala yuhituna bihi ilma, na hawaezi kuizunguka ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah yeye ndio ametuzunguka sisi. Yaani Allah anatujua sisi ndani na nje, lakini sisi hatuwezi kumjua yeye. Tuelewana, sisi hatuwezi kabisa kumjua, lakini Allah anatujua. Wewe angalia jambo ambalo udhaifu wetu kitu sisi. Allah anatujua sisi, wewe ulipozaliwa, utakufa lini, anajua. Yaani kabla hatujakuja tushajulikaniwa wazi sisi tutakuwa vipi. Umamsimu unajulikaniwa wazi, utakuwa hivi na utakuwa hivi na hivi na hivi. Haya mambo yanajulikaniwa. Lakini sisi hatumjui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu asiketi akafikiria akasema ataka kumjua atachizika. Kama alivyosema shekhi wangu Sheikh Muhammad Hassan anasema, sio kupiga chai yako maziwa saa 10 ukaanza kufikiria, utatapika na kuendesha kwa sababu hisi barabara yako komeka, kama walivyokuwa salafu swale hawaingii katika mambo haya. Waqal, na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, hal ta'lamu lahu samia, je mwajua kuwa kuna mtu ana jina kama Allah? Hapa Allah asema je kuna mtu kama somo yake Allah. So unajua somo, samia ni somo. Mathalan ukasema Muhammad huyu, ah somo yake Muhammad huyu, au Ali somo yake Ali, lakini Allah hana somo. Mbele yao, kwa sababu Allah ametoa challenge. Hakuna mtu yote hapa duniani utaona ataitwa Allah. Ushamsikia? Kuna. Kabisa. Hakuna katika nukta kama hii. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hana somo. Wala hana mtu ambaye amefanana naye katika jina lake. Sema hapa chini asema dhikru sifatil istiwa ala al-arsh, kutaja sifa Allah amestawi juu ya arshi yake. Fa min sifatihi ta'ala, kutokamana sifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma nassa Allah Ta'ala alayhi biqawli, ni ile ambayo Allah aliitaja kwa kauli yake aliposema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah au Ar-Rahman yuko juu ya arshi yake amestawi. Tutaelezea nini maana kustawi, yani yuko juu ya arshi yake. Fi mawadhi'a min al-Qur'an, kutokana na sampuli katika Qur'ani zimekuja katika aya kama hizi, na kama sikosea ni kama aya 7 iliyokuja katika sira kama hii. Wa yustafadu minha, na inapata faida ithbatu istiwa lillah, isma ithbatu istiwa, ithbatu istiwa, kuthibitisha kustawi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala al-arshi, juu ya arshi yake, istiwaan haqiqiyan, kustawi kwa uhakika. Naarifu ma'nahu, tunajua maana yake. Kustawi ni mtu kuwa juu, tunajua maana yake. Wanajhalu kaifiyatahu, na hatujui namna yake. Allah amestawi vipi hatujui, lakini tunajua maana yake kustawi mtu kuwa juu. Maana al-istiwa ala al-arsh, nini maana istiwa ala al-arsh? Sema fa ma'nahu, maana yake al-ulu wal-irtifa, ni mtu kuwa juu. Nakumbuka ustadhi wangu Samad Hassan anasema ni kuwa juu na kuangatika, yani ukawa uko juu juu kabisa, Allah yuko juu. Na hapa tawakosoa watu wa Maulidi na watu wengineo katika Ashaira wanaosema Allah yuko kila pahali, na hii ni tafsiri mbovu, tafsiri mbaya sana, kwa sababu ukija katika lugha ya Kiarabu sehemu imekusanya sehemu mbili, kuna sehemu nzuri na kuna sehemu mbaya. Sa Allah yuko juu, wala Allah hayuko kila pahali. Sasa ukiwauliza mashehe wengi wakubwa wakubwa wale waliofunga vilemba vao kilo 10 kichwani, watakwambia Allah yuko kila pahali. Na wasema kuwa, na yule ambaye mwenye kusema kuwa Allah yuko juu kafiri. Mishamsikia mmoja akizungumza katika redio, hili swali liliulizwa Sheikh Nasr, Allah yuko wapi? Akasema Allah yuko juu. Huyu shekhe naye akaja siku nyingine akasema Allah yuko kila pahali, na mwenye kusema Allah yuko juu kafiri. Haya, angalia sasa, huyu bwana anashangaa, sijui akiswali akisujudu anasema nini, subhana rabbiyal a'la, ametakasika mola aliye juu. Sasa sijui anasema nini akiswali. Na dalili hizi ziko nyingi sana. Sheikhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake asema, na hawa ambao wenye kupinga kuwa Allah hayuko juu, nitawatolea dalili zaidi ya 10,000 kwa juu juu tu hizi, lakini ziko nyingi sana, na akazitaja katika kanuni yake. Sa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, dalili iko wapi? Dalili ni, na dalili nyingine ukirudi ndani ya Sahih Muslim, siku moja kulikuwa na sahaba mmoja alikuwa na kijakazi. Sasa kuwatokea mambo, alikuwa akiwaangalia wale wanyama, basi ikawa ishapita kadari ya Allah, akaja kama ni mbweha, akaja kamchukua mnyama mmoja kamla. Sasa alipokuja elezo ile habari, kwa sababu ni mwanadamu, aliona kama alizembea yule mtumwa wake, akampija, mwambia hii ni kadari ya Allah. Sasa sahaba ikamchoma ile, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, niletee yuko wapi? Akaletwa ile jaria. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, aina Allah, Allah yuko wapi? Na hapa salafu swale walikuwa katika itikadi yao, wakiwafundisha watoto wao, Allah yuko wapi? Mtume akamwambia, Allah yuko wapi? Yule akasema, fisama, Allah yuko juu mbinguni. Juu. Alafu akamuuliza tena, mimi ni nani? Akamwambia, wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, a'tiqaha fa innaha mu'mina. Mwache huru huyu, huyu ni muumini. Sasa ingekuwa Allah yuko kila pahali, angemsahihisha. Sasa huyu shekhe yochanganya watu. Na kifitra yenyewe ukiwa unaomba dua waelekeza wapi? Sio waelekeza juu. Waelekeza juu. Na hii ndio yule kijana alikuja mchanganya shekhe wake. Shekhe alikuwa na itikadi kuwa Allah yuko kila pahali. Yule kijana akamwambia, lakini kuna udharura gani kila mtu akiomba dua ufanya mikono yake ielekeza juu? Akasema, amenichanganya mimi Hamadani, amenichanganya mimi Hamadani. Sa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, na dalili nyingi sana, na hii ni mojawapo. Sema, jaa katika lisanu al-arab, katika lugha ya Kiarabu, watafaka hadha al-ma'na ahlu sunnati wal jamaa, na wakafikiana maana kama hii ahlu sunna wal jamaa. Hapa chini nasema, adabu maarifati kaifiyati al-istiwa, kuto jua namna Allah anavyostawi. Yani katika itikadi ahlu sunna ufai kuuliza, Allah stawi vipi? Au kisikia Allah yuacheka, utakujelezea ukauliza yuacheka vipi? Au Allah anakasirika, usiulize yukasirika vipi. Hii hairuhusiwi katika watu kuingia mambo kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayejua yeye mwenyewe. Amma kaifiyatu hadha al-istiwa, ama kuuliza swali kuwa Allah anastawi vipi, fala ya'lamuhu illa Allah wahdahu la sharika la, hakuna anayejua namna halisi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asiyekuwa na mshirika, asiyekuwa nini na mshirika. Ndio mmoja kati ya ahlul bid'ah al-ahwa zamani alimsingizia Ibn Taymiyyah, na ni uongo. Alipofika katika masala ya sifatu nuzul, kwa Allah anashuka katika wingu huu wa kwanza. Sasa yule bwana, kwa sababu ni mpotofu na ni muongo, na kawaida hawa mahizbi au ahlul bid'ah, Ibn Battuta. Sasa kwa sababu hawa ahlul bid'ah kawaida wana al-kadhib, waongo, watalbis, na kutatiza watu, walkhiana, na kufanyia watu khiana, akasema Ibn Taymiyyah, nilimuona akizungumza mambo haya, alafu kai yuko juu ya mimbar akasema ati Allah yashuka hivi. Uongo. Ni uongo. Kwa sababu kirudi katika vitabu vyake Ibn Taymiyyah kama Aqidatul Wasitiya, utaona haya mambo tofauti. Sasa hii ni mojawapo kunisha wazi kuwa hawa si watu wazuri. Wa min dhalika aidha, na vile vile katika baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, قول الله تعالى لقول الله سبحانه وتعالى الفسما إن الله كان سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى ni mwingi wa kusikia na anaona. Hapa upande anaandika sema dhikru sifati sam'i wal basar, kutaja sifa ya kusikia kwa Allah na sifa ya kuona. Fa yustafadu min hadhihi al aya, inatupata faida kutokana aya hii, wanahwiha na mfano aya hii, ithbatu sifati sam'i lillahi, kuthibitisha sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'u na kusikia, fi lughati al-arab, katika lugha ya Kiarabu, idraku al-aswat, ni mtu kuzidiriki zile sauti na kuzijua zile sauti, ndio inajulikana wazi. Ukisema mtu fulani anasikia, inajulikana wazi ni mtu kuzisikiza zile sauti. Asema maana, maana sifati sam'i, maana sifa ya kusikia. Fanuthbitu lillahi ta'ala sam'a, tunamthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Yudriku bihi al-aswat, tena anazisikia zile sauti na kuzidiriki zile sauti. La yushbihu shay'an min khalqi, yani la yushbihu shay'an min khalqi Allah, Allah hafanani na chochote katika viumbe vyake katika kusikia. Fanani. Nufawidhu kayfiyata dhalika lillahi ta'ala, tunaitegemeza namna ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejuae, sisi hatujui. Fala naqul, hatusemi kayfa yasma, vipi anasikia. Yani mtu akasikia darasa kuwa Allah anasikia, alafu kaja kumuuliza Sheikh, Allah yusikia vipi bana? Sisi hatuingii katika mambo kama haya. Wala nakhudhu fi dhalika, wala hatufanyi bahth, tukaanza utafiti tukachunguza huku na huku katika mambo kama haya. Asema idh lam yattari'una tabaraka wa ta'ala alayhi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajatuambia wala hajatufundisha Allah subhanahu wa ta'ala mambo kama haya. Bali sta'thara jalla jalal bi'ilmi, bali aya ni mambo khaso yake, haya ni mambo ambayo sisi hatuyajui. Lakini busiri, somo la busiri, asema hii katika elimu ya mtume. Busiri, leo ni Jumatatu, ikifika Jumatano kuna baadhi ya misikiti wakati wa magharibi wanasoma busiri, wanasoma liburda, alafu baada ya burda watu nakula sambusa na maziwa. Sasa huyu wanaoita busiri athibitisha Allah, athibitisha kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua haya mambo. Sema kuwa Allah asema mtume katika baadhi ya elimu za mtume, ifikia baadhi ya elimu ya mtume ni kujua ile elimu lauh almahfudh, ile ambayo hakuna mtu anayejua isipokuwa ni Allah. Asema hiyo ni katika baadhi ya elimu ya mtume na elimu ya kalamu. Hizi ni baadhi, na hii busiri wal iyad billahi anthibisha mtume mambo ambayo hayuko nayo. Ndio katika kitabu tauhid ikaikwa mlango babu istighatha li ghairi Allah, mtu kutaka kuokolewa wakati wa shida kwa asiyekuwa Allah. Na wakaleta haya mashairi ya huyu busiri ambaye ni katika watu masufi. Hapa Shekhe Sheikh Abdul Salam Barjis rahimahullahu ta'ala akasema dhikru sifati sam'i wal basar, kutaja sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile sifa ya kuona. Allah anaona na Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Kasema wa min dhalika aidan qawli Allah ta'ala, na kwa hayo kutaja baadhi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allaha kana samian basira, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anaona. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala fayustafadu min hadhihi al-aya, sema tunapata faida kutokamana na aya hii. Wanahwiha, na mfano wake. Wayustafadu, min hadhihi al-ayati wa nahwiha, tunapata faida kutokana na aya hii na mfano wake. Ithbatu sifata sam'i lillahi ta'ala, kuthibitisha sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'u, na kusikia, fi lughati al-arab, katika lugha ya Kiarabu, idrakul aswat, ni mtu kuzidiriki sauti, akawa ni mwenye kuzisikia sauti zote. Hapa min babil faida, kuna baadhi ya watu walikwenda kwa Sheikh Rabi wakamuuliza, je, Allah tukisema kuwa anasikia, je, Allah ana masikio? Sheikh Rabi rahimahullah ta'ala akasema la. Na nikumbusheni, kabla sijamaliza nitawasomea fatwa yake kuhusu masala haya. Asema maana sifata sam'i, maana ya sifa ya kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanuthbitu lillahi ta'ala sam'an, tunamthibishia Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Yudriku bihi al-aswat, ambaye sauti zote Allah anazisikia zote. La yushbihu shay'an min khalqillah, Allah hakufanana na chochote katika viumbe vyake katika kusikia. Kwa sababu paka anasikia, mbwa anasikia, ng'ombe anasikia, lakini Allah yuko tofauti na viumbe vyake. Kasema nufawidhu kayfiyata dhalika lillah, tunaitegemeza kayfia kwa Allah. Na hii tukasema ni i'tiqadi ahlus sunna, na itakidi kuwa Allah anacheka, Allah anakasirika, Allah ana sifa ya macho kama ilivyo katika baadhi ya aya na hadith. Lakini kayfia vipi, ziko vipi? Haa, Allah ndiye anayejua, kinyume na wale ahlul bid'ah al-ahwa wasema nufawidhu al-ma'na, maana ndo tunaifanyia tengeneza kwa Allah, na hii ni kosa. Maana tunajua Allah anasikia, lakini vipi anavyosikia hatujui. Ndio hii hapa, tunategemeza kaifia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aendelea Sheikh asema fala naqulu, hatusemi kaifa yasma, vipi Allah anasikia, hatusemi. Ukaambiwa Allah anasikia alafu ukaanza kuzungumza Allah asikia vipi, hatusemi hivyo. Wala nakhudhu fi dhalika, wala hatufanyi bahthi tukafanya utafiti zaidi katika masala kama hayo. Idh lam yattali'una tabaraka wa ta'ala alayhi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajatufundisha mambo hayo, hajatuelezea. Bali sta'thara jalla wa ala bi'ilmi, bali haya ni mambo yake khaswa, Allah subhanahu wa ta'ala ndo anayajua, sisi hatujui. Saa mtu asiketi akapiga chai yake ile maziwa saa kumi, kaanza kufikiria, usiingie barabara hii, utapotea. Na hivi ndio alipotea Jahmia, wakapotea mambo haya mwanzo, kama alivyoeleza Sheikh Rabi. Hawa Jahmia mwanzo walianza kufananisha, akasema Allah amfanana kitu fulani, alafu sheitani akawajilia akawaambia, lakini mkifanya hivyo pia itakuwa mmekufuru. Wakapinga, akasema Allah hana sifa kadha, ndo Jahmia wakawa ni wenye kupinga katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha al-basar, na vile vile Allah anaona, idrakul mar'iyat, Allah anaona vyote vinavyoonekaniwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema kama thabata fi sahihi Muslim, kama hadithi iliyothibiti katika sahihi Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari, sahaba huyu Abi Musa al-Ash'ari ambao asili yake ni Yaman radiyallahu ta'ala anhu, ni sahaba yule ambaye aliyekuwa akisoma Qur'ani kwa uzuri, ni sahaba huyo. Sa kinyume na wale wanaosema kuwa haifai kusoma Qur'ani kwa uzuri, kuna baadhi ya watu wasimamani naye. Ikiwa yeye mkosesha sauti ile, usimkataze mwenzako, lakini hii sauti ina mipaka yake, isifananishwe kama nyimbo. Sa sahaba huyu asema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema inna allaha, hii hadithi ukirudi katika sahih Muslim haikuanza hivyo, imeanza qama bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat, ndio ilianza hivyo. Mtume alisimama kwetu sisi kasema maneno matano. Qal, mtume aliposema kasema inna allaha la yanam, Allah halali. Inna allaha la yanam, Allah halali. Wala yambaghi lahu an yanam, wala hayuzekani kwa Allah kulala. Allah halali, Mtume sala salam kaita taukid, wala hayuzekani kwa Allah kulala. Yakhfidhu alqista wa yirfa'uhu, Allah anaishukisha uadilifu na kuinua, kunyanyua. Yani wakati wengine uadilifu unashukishwa na wakati wengine uadilifu unainuliwa. Yurfa ilayhi, kuna pelekwa kwake Allah amalu layl, matendo ya usiku, kabla amali nahar, kabla matendo ya mchana. Wa amalu nahar, na matendo ya mchana, kabla amali layl, kabla matendo ya usiku. Hivi ndio ilivyo. Hijabuhu nur, kizuizi chake Allah kuna nuru. Yani Allah paka ukimwona kuna kipazia hapa, sasa kuna nuru. Na hii tuna faida kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra wal Mi'raj hakumwona Allah. Na hadithi kuirudi katika Sahih Muslim, utaona Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu ta'ala anhu alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, har ra'aita rabbak, je umemwona Mola wako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nurun anna ara, niliona nuru. Kaifa nimuone Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa mtume hakumuona Allah. Na hii ndio itikadi ahlu sunna kuwa Allah haonekani duniani, kinyume na baadhi ya firqa zilizopotea kama Ibadhia na Mu'tazila. Wao pia wakana akhira kuwa Allah kuonekaniyo, lakini katika itikadi ahlu sunna Allah ataonekaniyo siku ya kiyama. Kwa watu wa peponi, watakapoingizwa peponi, wataulizwa ni jambo gani ambalo mimi sijawapa. Kwa watu wa peponi watasema, ee Mola wetu, tutakushukuru kwa sababu umetuepusha sisi na moto na ukatuingiza peponi. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia, basi leo nimewaridhia wala sitawakasirikia tena. Alafu Allah atazitia nuru katika macho ya watu wa peponi. Baadaye watu watamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio mtume katika hadithi yake ile maarufu asema, nyinyi mtamwona Mola wenu mfano wake, atoe mfano kama vile mfano mtu akiangalia mwezi tarehe 15, yani uko duara, kila mtu anaona, wala hakuna ile kuoneshana uko wapi mwezi. Yani watu watamwona Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni neema kubwa sana kinyume na maibadhi. Wakienda kule Saudia, angalia katika jahili yao kutofahamu, wakati wa dunia dua ya kunut kiletwa kule, ikija masala haya kuwa tunakuomba Allah tukuone, hawa hawasemi amin, hawasemi amin. Sasa ashangaza kwa watu, na leo huku wetu pia wapo, wajua nadhani wana kanzo maalum, ndio kanzo zile ziko hapa, alafu ana iko hapa kanzo zile hawaziachi. Wakiswali hawafungi mikono, wanaachilia mikono hivi na maibadhi, sana sana kwa Zanzibar. Asili yao natoka kule Oman, kwa rais wao yule ambaye ni mubtadi mkubwa Khalili, ambaye ana itikadi mbovu. Hawa si watu wazuri, hawa wanaitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe, hawa wanaitakidi kuwa Allah haonekaniwi, na vile vile wanasema uswatul muwahidin, yani waumini ambao waliofanya madhambi, lakini si madhambi ya ushirikina. Kuna baadhi ya waumini Allah tawadhibu, lakini katika itikadi ya ahlu sunna hawaketi motoni milele. Sahawa wasema kuwa wataketi motoni milele. Dr. Sheikh Nasr Ali Faqihi katika maulama Madina, na huyu ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Aman al-Jami, akafanyia raddi, akamkosoa huyu kiongozi wao. Sema, lau kashafahu la ahrakat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Sa pazia ya Allah ni nuru, lau Allah tatoa tile pazia yake basi vitateketea vyote. Tuelewana? Vitateketea vyote. Bimaana hapa duniani hatuwezi kumuona Allah. Na hatuna nguvu ya kumuona. Na tukitoa ushahidi, angalia ukirudi katika baadhi ya sura, imeelezea kisa cha Nabii Allah Musa. Alimwambia Allah, mimi nataka kuona. Allah akamwambia hutaniona. Na ile kusudia hapa ni duniani. Sahawa kama kuna Zamakshari katika Mu'tazila, wasema pale ni abada, yani abadia, na hii sivyo, ni muakkat, kwa muda maalum. Akaambia basi angalia jabali. Alipoangalia jabali, kwa ile miujiza Allah Subhanahu wa ta'ala, jabali lilipasuka. Pale pale Musa akapoteza fahamu. Sasa sisi hatuwezi kumuona kwa hapa duniani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kule hakumuona. Na katika itikadi ahli sunna wal jamaa utayaona yameelezewa. Ndio Aisha radhiallahu ta'ala anha akasema kuwa yoyote ambaye atakayesema kuwa mtume alimuona Mola wake, basi huyu amesema uongo. Huyu amesema uongo. Sema fanuthbitu lillahi basaran haqiqiyya, tunamthibitisha Allah anaona kwa uhakika. Yudriku jalla bihi al-mabsurat al-mubsirat, Allah anaona vile ambavyo vinakuonekaniwa. Na katika baadhi ya riwaya imethibiti kuwa Allah ana macho. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa Mola wenu si chongo. Kwa sababu hapa Mtume alikuwa akieleza Masihi Dajjal, kwa sababu Masihi Dajjal ni awar, chongo. Akasema Mola wenu si chongo. Sasa Allah ana sifa ya macho. Sasa usikie tu kafikiria yako vipi. Si kazi yako. Kazi yako naambia uamini. Wala usilete kupiga nini kaifia. Illa anna kaifiyata hadha al-basar, isipokuwa namna ya kuona kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, la na'lamuhu, sisi hatujui. Wa innama na'lamu, hakika sisi tunajua, ma 'allamna Allahu biqauli, yale ambayo Allah aliyotufundisha kwa kauli yake aliposema, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah kufanana na yoyote kati yenu nyinyi, na Allah anasikia na Allah anaona. Asema fahadhi amthilatun, basi haya ni mifano, min tariqati ahli sunna, katika njia ya ahli sunna, fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake. Ndio tukasema watu ambao si masalafi hawezi kuingia katika mlango huu, kwa sababu watayumba yumba. Tuelewana? Watakuwa wanatokea na tanaqud. Hamwezi mkasikia jamaatu tablighi waelezea mlango huu. Hawezi mkawasikia Hizbu Tahrir mlango huu au Sufia na wengineo. Na lao watauzungumza huu mlango, basi watakosea. Watafanya nini? Watakosea. Na hizi tafsiri zetu hizi za Kiswahili pia zina makosa katika mlango huu. Sawa, wao wanatuambia kwa sisi tuwakosoa mashekhe. Tuwakosoa, tuwainisha. Achilia mbali Sheikh Adala Salih Farsi, achilia mbali wako ulama kumshinda yeye. Wameteleza katika masala na ulama kabainisha, kan Nawawi, kama Imamu Nawawi. Katika Imamu Nawawi ukirudi katika masala ya sifat ni Ash'ari, lakini maulama kampatia udhur wa Ibn Hajar na wengi katika maulama. Saa kwetu sisi tunabainisha. Saa hizi tafsiri zinavyosomwa hizi kuna makosa mengi sana, lazima mtu asome angalie. Katika masala stawa asema ametawala, na ni kosa. Si kutawala. Stawa ni mtu kuwa juu. Vile vile ukija katika wajaa rabbuka wal malaku safan safa, pale tunathibitisha Allah ana sifa ya kutembea, lakini anajua yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa ta'ala. Pale asema ni itakuja amri ya Mola wako, ambayo imefanya nini? Tahrif. Hakui tafsiri kama ilivyo. Na ziko nyingi. Wayabqa wajhu rabbik, na utabakia uso wa Allah, asema itabakia dhati ya Allah. Sasa ikiwa mtu si mwenye kusoma kwa watu wa sunna, atakuwa ni mwenye kutatizwa. Ndio leo kule katika msikiti nafundisha asubuhi, nilielezea ile kuhusu suratu Qaf, Allah atakapoambia moto, hal imtala'at wa taqulu hal min mazid. Sasa nikasema hapa ulama wa sunna wamethibitisha Allah ana sifa ya miguu. Ngana hii aya. So Allah tukapoiambia moto, je, umejaa? Moto utasema je kuna ziada? Itakuwa hakuna tena ziada kuingiza watu motoni. Allah atashukisha nini? Kadama, miguu yake. Moto utasema tosha, tosha, tosha. Sasa kuna mzee mmoja akaniuliza swali. Sheikh bana anichanganya. Kwa sababu ukisema kuwa Allah ana sifa hizi na huyu huyu ndio alisema laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'un basir. Elana ni mzee miaka yake mingapi? Afika miaka 60. Galia hakujua mambo haya kwa sababu nini huko yafundishwi? Na lao yakianza kufundishwa baada ya misikiti mingine, kuna baada ya misikiti mingine kujafundisha katika masuala haya, ilikuja swali nikaelezea jamaa naambia wao watakufuru, sasa utakufuru. Haya mambo si yaingilie kabisa. Hakuna shekhe yoyote ambaye tunamjua sisi zamani alizungumza mambo haya. Na ni kweli unajua? Ah, hatutaji majina lakini ni kweli. Hawa mashekhe walitangulia sisi wengi ukiwachunguza katika amasklasma wa sifat, wengi ilikuwa kwa yazungumziki sawa sawa. Sasa nikamuelezea, lakini alhamdulillah ilikuwa ni mzee ambaye anataka haki. Pale pale akakubali. Sasa Allah, Allah ndugu zangu waislamu kuifikisha haki kwa watu. Alhamdulillah sasa hii tupata nafasi pia kupumua. Sawa zamani ilikuwa hatuwezi. Lakini sasa hivi hata misikiti yetu alhamdulillah basi ile dawa yetu tunaieneza, na alhamdulillah kuna hizi tawasul alwat na Facebook na nyingine na Twitter, hizi pia alhamdulillah durusi zikipelekwa pia ni manufaa kwa watu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.